для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Уставай, Соня! Ай, пошла к чорту Валя! І повернулася на другий бок. Яєшня стыне! Маша потягнулася, села, по-дитячи протерла кулаками вочи, засмеялася. То одразу так і сказала б: ой, хоть сон найдаражэйшае, але і яєшня нешта значыць. За столом Степан пропонаваў пачаставаць нас нямецкім спіртам. Я адмовілася. Спірт быў смярдзючы, сырэц. Лінаў Степану шклянкі вады, пітво зрабілася белае, што малако. Але Маша паўшклянкі гэтага пойла выпіла па-мужчынску адным глытком і засмяялася, задаволеная сабой. Увогуле, яна многа смяялася і многа ела. З такім апетытам ела яечню на сале, што я зноў падумала: «Эх, хутка ж ты забылася на тое, чаго не магла есці». З'явілася новае нядобрае пачуццё да яе, больш складанае і незразумелае, а таму, магчыма, і больш пакутлівае, чым простая дзявочая рэўнасць, з якой я ішла доўгую дарогу, якая не давала заснуць мне дзве ночы. Разведчыкі, што прыляталі з вялікай зямлі, былі для мяне ідэальнымі людзьмі. Я праводзіла іх з душэўным трапятаннем. Я ведала, што пра заданні сваё яны не павінны гаварыць, і ў дарозе старалася весці размову так тактоўна, асцярожна, каб не прымусіць каго-небудзь з іх сказаць лішняе. Нават мне, сваёй правадніцы, хоць некаторых адчувала, цягнула на шчырасць. Але ўсе яны былі стрыманыя, сур'ёзныя, ніводзін не выставляў сябе, не красаваўся ні ў атрадзе, ні перада мной. Яна, Маша, і ў атрадзе выставляла сябе, і ў дарозе іграла нейкую дзіўную ролю, нават не адну, многа роляў. І перад Сцяпанам залішне сушыць зубы, што ёй смешна. Нічога ж смешнага не было. Сядзелі за сталом трое маладых людзей, хлопец і дзве дзяўчыны, і гаварылі пра тое, што ў сапраўднасці мала каго з нас цікавіла. Пра сяло, адкуль-нібыта мы прыйшлі, пра рынак, пра цэны, пра пагоду, пра любоў. Але і пра любоў — звычайныя жарты маладзёжнай кампаніі. Працягвалі размову, якую пачалі ў садзе, але там яна была разлічана на цікаўных суседзяў, а ў хаце на каго? Гаспадыні не было. Можна было сказаць нешта, калі не пра яе Машына заданне, то хаця б пра нашы партызанскія і падпольныя справы, ці хаця б пра нашу нянавісць да фашыстаў. Не, ні слова пра гэта. Так павяла размову Маша. Степан падтрымліваў яе. Выходзіла, што яны ўдваіх у змове, што толькі пазнаёміўшыся, яны без слоў разумеюць адно аднаго, а я так збоку прыпёку, як кажуць, трэцяе лішняе, і гэта крыўдна кранала мяне, нараджала новую недзявочую партызанскую рэўнасць. Не ведаю, што ты зрабіла за вайну, думала я пра Машу, а мы нешта рабілі тут. Мы давалі ворагу адчуць нашу сілу. Атрымалася так, што пад канец абеду гаварылі толькі яны, а я маўчала. Сцяпан, мабыць, зразумеў урэшце, што нядобра яны абое паводзяць сябе перада мной, і, перапыніўшы размову з Машай аб тым, што пісаў Пушкін пра любоў, звярнуўся да мяне. «Што зажурылася, Валька?» «Нічога, нічога. Слухаю, якія вы разумныя. Паэзію помніце». Сцяпан ажно азірнуўся на дзверы, быццам я сказала галоўную нашу тайну ці нешта такое, за што акупанты маглі адразу павесіць. А Маша пачырванела. Упершыню я ўбачыла, што яна збянтэжылася. «Ну што, а ты думала, вугальны пыл забіў мне мазгі, а? Не, не, сястрычка, мазгі ў мяне чыстыя. А як там пляменнік?» Перамяніў ён тэму. «Пляменнік? Валодзя Арцюк. Ён разы два сам прыходзіў да Сцяпана, і Сцяпан аднойчы быў у атрадзе, яны пасябравалі. Мяне, між іншым, чамусьці заўсёды радавала гэтае іх сяброўства. А жаніцца захацеў, — сказала я. — Ды ну, ды ну, — зарагатаў Сцяпан. — Да да каго ж ён сватаецца, а? Ды во, да Машы сватаўся. Сцяпан ад здзіўлення пракаўтнуў смех, а Маша залыпала вачамі. Тое, як яна здзівілася, нават, здаецца, трохі абурылася ад такога раптоўнага і, на яе думку, недарэчнага жарту, рассмяшыла мяне і ўвогуле развесяліла. На нейкі момант як бы адчула сваю перавагу, радавалася, што прыйшло такое ў галаву. Жарт, праўда. А можа, радавалася мімавольнай жаночай хітрасці кінуць на саперніцу хоць які-небудзь цень. Маша не адразу сцяміла, што да чаго, але не дазволіла сябе высвятляць. Так вялася размова, быццам з улікам таго, што нас падслухоўваюць. Мусіла яна смяяцца жарту разам са мной, бо я працягвала: «А чаму ты думаеш, яна ягады прынесла, а? Пасах збірае. Цяпер без пасагу і за жабрака не выйдзеш, як у старыя часы. Усё патроху вяртаецца». Тады і яны падхапілі жарт, ацаніўшы маю дасціпнасць. Сапраўды, гэта, мабыць, было смешна, што мы трое, звязаныя вялікай тайнай, нават паміж сабой гаворым так, быццам знаходзімся не ў пустым доме, а ў многалюдным вагоне ці на тым жа шумным рынку. Здагадаўшыся, пра каго ідзе размова, Маша, між іншым, выказалася пра Валодзі зусім інакш, чым учора ў дарозе. «А што? Ха? Пляменнік ваш, хлопец, што трэба? Толькі рукі маёй ён не паспеў яшчэ папрасіць. Нясмелы, але надзеі я не трачу і пасаг збіраю. Мне хацелася, каб Сцяпан хутчэй павёў Пашу да цёткі, але Сцяпану трэба было паказаць яе гаспадыні. Меў, значыцца, на ўвазе, што яна, Маша, будзе прыходзіць сюды. Не падабалася мне гэта. Хрысціна Архіпаўна, выслухаўшы Сцяпанавы тлумачэнні, што вось Маша з іх вёскі, дачка настаўніцы, прыйшла ў горад, дзе ў яе жыве цётка, пашукаць працу, гаротна паківала галавой і сказала: «Ой-ой-ой-ой, дзіцятка маё! Цяпер з горада у сяло ўцякаюць, хаваюцца, а ты у горад. Якою ты працу тут знойдзеш, га? Да немцаў прыслугай пойдзеш». А калі яны пайшлі, Сцяпан і Маша, гаспадыня сказала мне: «Ой, як гэта матка адпусціла яе. Такая прыгожая. Ой, прападзе, дзеўка». Аб прыгажосці яе Сцяпан сказаў, калі вярнуўся. Пакруціў галавой, засмяяўся, здалося мне з захапленнем і радасцю, напэўна, ад таго, што яму прыйдзецца працаваць з такой. «Ух ты, ну ты, ну ты! З ёй ажно страшна хадзіць па вуліцы. О, кожны немец бельмы тарашыць. Ха, чаго добрага, яшчэ затрымае які гад». І разважыў: «Адзець яе трэба пад немку, тады яна менш будзе кідацца ў вочы». Я чакала з большай нецярплівасцю, чым нават у той першы раз, калі Сцяпан запрасіў будан. Тады было шчаслівае дзявочае чаканне, лёгкае, светлае, трохі баязлівае. А як яно будзе? А цяпер было трывожнае, цяжкае, проста такі пакутлівае чаканне жанчыны, жонкі. Плакаць хацелася ад крыўды і злосці. У мяне ж усе правы, а я мушу хавацца, як зладзейка, чакаць, пакуль засне гаспадыня. Не, не ад гэтага плакаць хацелася, ад іншага, ад страху за сваё кароткае жаночае шчасце. Разам з тым рабілася сорамна і брыдка, што я думала не пра справу нашу, а пра такое бабскае. Я ажно дрыжала ўся і гарэла, як у гарачцы. Верыла, што толькі Сцяпан дасць заспакаенне. Толькі ў яго абдымках, слухаючы ўдары яго сэрца, яго дыханне, я пазбаўлюся ад усіх страхаў і трывог. Таму, відаць, не дачакалася, пакуль засне гаспадыня. Адчыніла не вельмі асцярожна акно, скочыла ў бэзавы куст, нарабіўшы шуму. Вельмі горача я цалавала Сцяпана ў той вечар. Не так сарамліва, баязліва, як першы раз. Ён нават здзівіўся: «Валька, што з табой? Я так засумавала, каб ты ведаў. Я захварэла б, памерла б, каб яшчэ тыдзень-два не магла пабачыць цябе. Ты ад гэтага не паміраюць. Хіба ў раманах толькі? Не, не паміраюць. паміраюць, паміраюць і ў жыцці. Я ўжо ты не сумаваў, Стёпа. Сумаваў, Валька, але што зробіш? Не пра любоў цяпер думаеш. Цішэй, цішэй шапчы. І заціснуў мне рот сухімі, гарачымі вуснамі. Пасля, калі ён стомлены ляжаў на маёй руцэ, а я ўсё яшчэ поўны нерастрачанай пяшчоты прыціскала яго дужую руку да сваёй шчакі і цалавала далоню, ад якой чамусьці дзіўна пахла не вугалем і металам, а хвоей, лесам, ці можа мне так здавалася. Я, між іншым, без пэўнай сувязі сказала: «А яна, а Маша, замужам і нараджала». «Яна табе расказала?» «Не». «Адкуль жа ты ведаеш?» «Я бачыла яе голую, калі купаліся». Степан тихо засмеяўся. «І што ж ты магла ўбачыць?» «Стёпа, відно ж, дзе дзеўка, а дзе баба?» І ён працягнуў мяне да сябе і заглушыў свой смех пацалункам. «Ох, жывот надарвеш з вас! Дзіўныя вы бабы, праніклівыя, наскрозь бачыце адна адну». А потым, калі ён здрыгануўся, засынаючы, я зноў паклікала яго: «Стёпа, а? Стёпа!» «А?» «Давай пажэнімся, Сцяпаначка». «А хіба мы не пажаніліся?» «Па-сапраўднаму, каб людзі ведалі, нядобра так хавацца, сорамна». Відаць, моцна кранулі мае словы, бо ён ажно падхапіўся, сеў, забыўшыся, мабыць, загаварыў трохі не на поўны голас: «Што гэта ты, Валя, надумала? Што ж нам, у нямецкі ЗАГС пайсці, ці што? Хто нам дазволіць?» «Не, не, не, не». «А як жа?» Я пацягнула яго да сябе, прымусіла легчы, горыша зашаптала ў вуха: «Нас там запішуць. Нашы. Павел Адамович, камандзір, узводны, да Лацюка жаніўся з Вольгай Маскалёвай. Іх запісалі ў штабе. Вяселле партызанскае было, і калі дзіця нарадзілася, у Соні Войцік». «Як жа я дабяруся да вас? Ніхто не дазволіць цяпер выходзіць». «А табе і не трэба. Я сама, папрашу. Мне павераць, Сцяпаначка, вы была твая згода». «Ай, дзіўная ты, Валька». «А, згодзін, а? Скажы, згодзін, згодзін?» «Вядома ж, згодзін, Валька. Я ж цябе так люблю. Ты не ведаеш, якая ты. Другой такой, можа, ва ўсім свеце няма. Але ж дзіўна мне з такога вяселля. А што зробіш, Сцяпаначка? Такі час. Усё жыццё перавярнулася». гаспадыня праводзіла мяне не так ветліва, як папярэднія разы. Не як Сцяпанаву сястру. Здагадалася я, што высачыла старая нас учора ўвечары. Аднак мала ўстурбавалася, нават весела мне зрабілася, захацелася тут жа абвясціць, што мы са Сцяпанам муж і жонка. Шкада, што Сцяпан пайшоў на працу раней, я не паспела параіцца з ім абгаварыць наша новае становішча перад гаспадыняй. А ў дарозе з'явілася трывога таго, што гаспадыня раскрыла нашу тайну, дакарала сябе. Мая віна, не хапіла цярпення, недаравальна гэта такой вопытнай сувязной. Сцяпан, праўда, упэўнены, што Архіпаў на выпадку чаго не прадасць. Чалавек наш, сын у чырвонай арміі, але каб у яе зяць не служыў ва ўправе. Другое, што занепакоіла і спалохала, адсутнасць ва ўмоўленым месцы чалавека з атрада Хвёдара. Такога не было ніколі, каб на мяне забыліся. Мной не рызыкавалі, сустракалі заўсёды, калі атрад пакідаў лагер. Нешта, значыцца, здарылася, і мне трэба было трымаць вуха востра, ісці з падвойнай перасцярогай. Але ж да цямна я ўсё ж без асаблівых прыгод дабегла да сваіх. Thank you. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.